Álljunk fel, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, áldott mennyei édes atyánk, alázattal köszönjük meg neked a te kimondhatatlan ajándékodat. Köszönjük, hogy fiadban, az Úr Jézus Krisztusban a bűn kilátástalanságából megmentettél bennünket, mert megbocsátott bűneinket, és a halál fogságából is kiszabadítasz, mert a te fiad feltámadt, és mi is fel fogunk támadni. Köszönjük, hogy emlékezhetünk a testélételre, a te fiad eljövetelére, ez alkalommal is. Kérünk, díszítsd a szíveinket, a lelkünket, hadd tudjuk méltóképpen fogadni az isteni gyermeket a megemlékezésen. Amen. Isten tiszteletünk alapjául a Szent Igét Ézsaiás próféta könyvéből olvassuk, úgy, ahogy a 9. részben találjuk megírva a 6. verstől kezdődően. Ézsaiás próféta 9. részében a 6. verstől Isten igéjét a következőképpen találjuk. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, ez az ige, amit felolvastunk, egyike azoknak az igéknek, amik századokkal előre jelezték Jézus születését. Hogy az isteni második személy úgy döntött, hogy bejön ebbe a világba, az atya elküldi a fiát, és ő megérkezik gyermekként, egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, mondja az ige, de ez akkor, mikor itt járt, nem látszott. Viszont mikor újra vissza fog jönni, akkor látszani fog, mikor hatalommal és dicsőséggel jön el, és úgy olvassuk az igében, hogy vasvesszővel töri össze az engedetleneket. Tehát egészen másfajta uralkodás lesz tapasztalható akkor, mikor újra eljön. De nem erről akarok beszélni, hanem arról a 4 névről, amit Ézsaiás próféta meglátott, megkapott előre. Azt mondja róla, hogy gyermek születik nekünk, fiú adatik, és az lesz a neve, hogy csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya és a békesség fejedelme. Kedves testvéreim, innen is látszik, hogy Jézus eljövetele ebbe a világba, az nem véletlenszerű volt, és nem az emberek találták ki az ő érkezését, hanem mint egy kehelybe, mint egy foglalatba érkezett bele, előre el volt döntve a világ teremtése előtt, már Isten eldöntötte, hogy behozza az ő fiát szabadítónak, megváltónak, és amikor megérkezett, akkor ez a név, ez a 4 név, amit olvastunk, ez őrá valósággal igaz volt, és ahogy felnövekedett, az alatt a 33 és fél év alatt be is bizonyította, hogy ő az, akinek mondja magát. Egy ilyen állandóan durvuló világban, mint a miénk, testvéreim, nehéz megérteni, hogy lesz egy olyan állapot, amikor a békesség fejedelme valóban békességet hoz erre a világra, és nem csak felállva a csónakban csendesíti le a Genezáret tavát vagy tengerét, ahogy szoktuk mondani, hanem az ő parancsszavával valóban békességet generál ezen a világon akkor, amikor megjön. Az istenteleneknek az állandó visszatérő kérdése, ne felejtsük el, hogy a karácsony azt jelenti, hogy Isten megjelent közöttünk. Immanuel, velünk az Isten. Ez az ő neve. Az istenteleneknek az állandó visszatérő kérdése, hogy hol van Isten? Hol van Isten, mikor baj történik a világon? Hol van Isten, mikor szórakozó fiatalok megégnek? Hol van Isten olyankor, mikor egymást halomra gyilkolják, robbantják az emberek? Hol van Isten, amikor természeti katasztrófák történnek? Vagy hol van Isten, ugye ez karnyújtásnyira van hozzánk, amikor járványok szabadulnak el, hogy akkor mit mondunk mi keresztények, hogy hol van Isten? Testvéreim, Istennek van csak válasza erre a sok nyomorúságra, erre az erőszak hullámra, és mindenre, ami a világot torzítja, ami a világon lehetetlenné teszi az életet. Csak neki van rá válasza. Neki van válasza a sötétségre, mert behozta a világosságot. Jézusra azt mondja János, úgy indítja az evangéliumot, hogy a világosság eljött ebbe a világba, és az emberek nem akartak a világosságra jönni, meg sok minden más van még ott a világossággal kapcsolatban, mert Istennek a sötétségre a világosság a válasza, de nem kezdhetünk semmit azzal, aki nem akar a világosságra jönni. Ugyanis az a világosság, amit a Föld generál, és az istentelen elme kigondol, az a világosság csak idő kell hozzá, hogy kiderüljön, az soha nem világosság, az mindig sötétség. Istennek van válasza az elnyomásra, testvéreim. Jézus a programnyilatkozatában, amikor vette a könyvet és elkezdte olvasni a rá vonatkozó idézetet, és felháborodtak, akik hallgatták, mikor azt mondta, hogy ő azért jött, ő az, aki meg van ígérve a proféciákban, hogy szabadon bocsássa a lesújtottakat. Istennek valóban van válasza az elnyomásra. Istennek van válasza a háborúra, hiszen azt mondja, hogy ne ölj. És ha valóban a 10 parancsolatot betartanánk, és nem csak mi, hanem az egész világ, akkor nem kellene se katonaság, se rendőrség, mert az ember nem lenne egymás farkasa. Aztán Istennek van válasza, testvéreim, ami utolsó ellenségünkre. Ha valaki esetleg megmondaná, mi az utolsó ellenségünk, az is jó lenne, de tudjuk mindannyian. Mint utolsó, úgy van. Mint utolsó ellenség töröltetik majd el a halál. Istennek van válasza a halálra is, mert feltámasztotta az ő fiát. És amikor Jézus feltámadt, akkor ő valósággal feltámadt. Ő az első szülött a halálból, nem azok, akik meg voltak halva, mit tudom én, hány óra hosszán keresztül, vagy egy-két napig súlyra visszajöttek ebbe az életbe. Ők nem a halálon túl voltak, ők csak a halálig mentek, beleverték a fejüket, és onnan visszajöttek ugyanebbe az életbe, ahol tovább kell öregedjenek, és egyszer majd tényleg meghalnak, és eltemetik őket, és aztán már nem jönnek vissza. Jézus volt az első, aki úgy támadt fel a halálból, hogy csak a vak nem láthatta rajta, hogy na ez már többet nem fog meghalni. Mert egy olyan létformába támad fel, ami túl van az időn és túl van a téren, tehát egy olyan létformába jött elő, mint amilyet nekünk is ad, akkor, amikor feltámasz bennünket a halálból, mert a mi országunk mennyekben van, ahonnét várjuk az üdvözítő Jézus Krisztust, aki majd elváltoztatja ezt a nyomorúságos testet, hogy hasonló legyen az ő dicsőségesen feltámadott testéhez. Na ezért van Istennek válasza a halálra. A betlehemi gyermek érkezése, testvéreim, nem az emberi fantáziának a szüleménye, hanem ugye azt kérdezik az istentelenek századok óta, mindig azt kérdezték, hogy hol van Isten? A Deus absconditus, a rejtőzködő Isten, miért nem lép elő? Hát a fiában, az Úr Jézus Krisztusban elébünk lépett, tehát a betlehemi gyermeknek az érkezése az egy századokkal hamarabb meghirdetett, mert gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, ez kb. 750-800 évvel hamarabb meg lett mondva, proféciaként Ézsaiás proféta megmondta. Tehát az ő érkezése, a gyermek érkezése Betlehembe az nem véletlen, nem az emberi fantáziának a szüleménye, hanem a századokkal hamarabb meghirdetett, a történelemnek egy adott pontján bekövetkezett. Azt mondja a Biblia, hogy az időnek teljességében Isten kibocsátotta az ő fiát. A történelemnek egy adott pontján adott isteni válasz arra a kérdésre, hogy hol van Isten. Itt van Isten, a jászolban. Itt van Isten, a Genezáret tónak a partján. Itt van Isten, mikor feltámasztja a Naini özvegynek a fiát. Itt van Isten, amikor megfeszítik a kereszten. És így tovább, millió és nagyon sok bizonyítékkal szolgált addig a mindenható Isten az ő fiában, önmagával kapcsolatban, aki Istent látta, az, aki Jézus látta, az látta az Istent, és aki Istennel kapcsolatba került, az tudta, és tudja, hogy Isten nem véletlenszerűen küldte el az ő fiát, hanem nagyon is a történelemben egy bizonyított tény, hogy az ő fia megjelent ebben a világban. Hozzánk hasonló ember lett, és mi így is fogunk vele találkozni, mint ahogy láttuk őt elmenni, úgy fog visszajönni. Ezért mondta Jézus az ő munkásságának az egyik pontján, hogy aki engem látott, az látta az atyát. Na most, ha a Jézus a megoldás az ember minden bajára, testvéreim, akkor nézzük csak meg, hogy ez a négy név vajon hogyan épül be Jézus Krisztusnak a munkásságába. Ha Jézus a megoldás az ember minden bajára, tulajdonképpen nekünk, testvéreim, két fő bajunk van. Kettő. Az egyik a bűn, a másik a halál. És Jézus Krisztus mind a kettőtől megszabadít bennünket. Megszabadít a bűntől, mert a kereszt halál elégtétel minden bűnért. Aki hivatkozik Jézus Krisztusra, az ő halálára, az mondhatja azt az atyának, hogy atyám, én nem érdemlem, és semmi érdemem nincs, hogy nekem megbocsáss, de a fiadért, aki azért is meghalt, hogy az én bűnöm eltöröltessen, ő miatta bocsáss meg nekem, és Isten megbocsát, hiszen ezért küldte a fiát. Tehát Jézus a megoldás az ember minden bajára, a halálra pedig, mint ahogy az előbb mondtam, megoldás Jézus Krisztusnak a feltámadása. Na most, testvéreim, figyeljük csak meg ezt a négy nevet, amit az előbb felsoroltunk. Csodálatos tanácsos. Testvéreim, ha valamikor ez a világ tanácstalan volt, na most aztán tanácstalan. Tanácstalan volt, amikor megjelent a koronavírus, tanácstalan volt, amikor elkezdte szedni az áldozatait, tanácstalan volt, amikor Olaszországban olyan állapotok uralkodtak, hogy nem is jó beszélni róla, és tanácstalan most, amikor a brit-francia határon ott állnak ezer számra az autók, és nem merik beengedni őket Franciaországba, mert több mint 2700 esetet vizsgáltak meg, és csak három bizonyult pozitívnak, és mégis félnek, mert azt mondják, hogy Nagy-Britanniából visszafele egy módosult vírus jön, amitől még jobban félnek, mint ettől a koronavírustól, ami van. Nézzétek meg az interneten, testvérem, micsoda állapotok uralkodnak ott a brit-francia határon. Egyszerűen visszafele jön már egy módosult fajtája ennek a vírusnak, és egyszerűen tanácstalanok. Testvéreim, Jézusnak az is neve, hogy a csodálatos tanácsos. Ő tudna tanácsot adni, hogy mit kell tenni. Emlékezzetek vissza? Jézus, amikor beszélt, azt mondta, hogy majd eljön a lélek, és eszetekbe juttatja mindazt, amit én mondtam nektek. Jézus viszont, mikor itt volt, sokszor hivatkozott az Ószövetségre, mindegy hitelesítve az Ószövetséget, és sokszor elmondta, hogy véssük az eszünkbe az isteni igéket, mert Isten az ő igéjével dolgozik. Meg van írva, testvérem, tudjátok, hogy lenne vége a vírusnak? Ha megtérne a világ, és egy emberként imádkoznánk, hogy Uram, vedd le rólunk ezt a nyomorúságot, és nem úgy imádkoznánk, hogy mi találtuk ki, hogy na most romoljuk csak Istent, azt akkor leveszi a nyomorúságot rólunk, hanem ő mondja, ha megtértek hozzám, meggyógyítom az országotokat. Hát nem akarunk megtérni. Hát nem akar ez a világ megtérni. Nem hiszi. Hát bolond beszédnek tartja a Bibliának a szavait. Pedig az van írva, ha megtértek, ha bűnbánatot tartotok, meggyógyítom az országotokat. Meggyógyítom az... Tehát valóban ő a csodálatos tanácsos. Aki figyelte is azt, amit az atya mond, tökéletesen eleget tett annak, amit az atya mond, és a váltság munkát befejezte, tökéletesen befejezte. A másik név azt mondja, hogy erős Isten. Testvéreim, ezen a világon erősen nagy bajba vagyunk. Erősen nagy bajba vagyunk. Ezért nekünk szükségünk van egy erős Istenre. És neki az a neve, hogy az erős Isten. Miért? Mert köztünk gyenge az egyetértés, gyenge az együttérzés, és gyenge az összetartás. Annyi mindenre óriási pénzösszegeket fordítunk. Annyi mindenre eszeveszett energiát fordítunk, testvéreim, hogy jófele indítsuk az embert, hogy legyen összetartás bennünk, legyen együtt, erre nincs erőnk. Na ezért van szükségünk az erős Istenre. mert az erős Isten a jóban erős, nem pedig a gonoszságban. Ezért van szükségünk a csodálatos tanácsosra, ezért van szükségünk az erős Istenre. A másik dolog, van egy hát író, bestseller író, aki a Jeruzsálemi Egyetemen tanít történelem professzor, Yuval Noah Harari, a Homo Deus című könyveiben azzal foglalkozik, hogy az ember digitalizált formában leszedhető a testéről, tehát az agyamat, a gondolataimat, az érzéseimet, stb. Valamilyen formába át lehet vinni digitalizált formában, be lehet vinni úgy adatként, hogy örökké élek, vagyis hogy az ember megistenüljön Isten nélkül, itt ez a lényeg. Ez az ördögnek a legnagyobb csalása. Mikor azt mondta az embernek, hogy ti csak azt csináltok, amit én mondok, azt akkor olyanok lesznek, mint az Isten. Na, az ember azóta is elhiszi, hogy ha nem úgy csinálja, hogy Isten mondja, akkor olyan lesz, mint Isten, pedig ez akkora badarság. A Biblia pont ezzel kezdi. Isten megteremtette az embert az ő képére és hasonlatosságára. Akkor hasonlítok Istenre, ha azt csinálom, amit ő mond. Nem, ha felülök a sátán szavára, és elkezdek egyebet csinálni, mint amit Isten mond, hogy akkor fogok rá hasonlítani. És olyan könnyen áldozatul esünk, testvéreim, ennek a hazugságnak, ennek az embergyilkos hazugságnak. Nos, az az erős Isten, aki tud rajtunk segíteni, ez mondja is, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, mert ő erős Isten, ő tud erősíteni. Mindnyájan, akik megvagytok terhelve és megvagytok fáradva. Nos, ez a Harari, ez a valaki, aki az örök életet ajánlgatja, az Isten nélküli örök életet ajánlgatja, ez tulajdonképpen a pokol tornáca felé viszi az egész világot, és nem tudjátok elképzelni, testvéreim, hogy hány egyetemre, hány kultúra házaiba, hány helyre hívják előadni ezt a valakit, és valósággal isszák, eszik a könyveit, több mint 50 nyelvre fordították már le a munkáit. Az első könyve volt a Sapiens, ez a Homo Deus, ez volt a második, és több mint 50 nyelvre már lefordították őket. Az első könyve a múltról beszélt, ez a jövőről beszél ez a könyve, és aztán van egy másik könyve, ami meg a jelenről beszél. Testvérim, arról a posztmodern társadalomról, a posztmodernizmusnak a relativizmusa, ez most már világos, hogy ez akkora zsákutca. Valamikor az ember, ha lesz még ideje az embernek, hogy szégyelje magát a történelemben, szégyelni fogja magát ezért a nyomorúságért, amibe belecsúszott a relativizmust, aki elhitte még egy pillanatig is, hogy ez működik, vagy valamilyen formában az embernek megoldja a problémáját. Hanem ha az ember szeretne valóban örök életet kapni, akkor arra kell figyeljen, akinek élete van önmagában, így mondja a Biblia. Hogy az atyának élete volt önmagában, és adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában, és a fiú is tudja adni az örök életet annak, aki akarja. Azt mondja az Úr Jézus, aki hisz én bennem, annak örök élete van, és már átment a halálból az életre. Miért? Mert már megkaphatom az örök életet tőle, hiszen ő az, aki adja, aki birtokolja, azért, mert az is neve, Ézsaiás 800 évvel a születése előtt megmondta, hogy ő az örökké való atya. Ő az örökké való atya. Nem csak a csodálatos tanácsos, nem csak az erős Isten, hanem az örökké való atya is. Egy név maradt még, amiről beszélnünk kell. Testvéreim, akik a történelem könyvet forgatták valamikor, vagy forgatják. Ha akár hova nyúlsz bele, veszel egy történelem könyvet, lehet sorozat. Lehet, mit tudom én, az ősközösségnek a történelme, lehet a hűbér társadalomnak a történelme, lehet a rabszolgatartó társadalom, bárhova. Akárhova nyitjuk ki a történelem könyveket, és így oda tesszük az ujjunkat, biztos, hogy ott vér folyik. Biztos. Valamilyen formában az ember, az emberrel, ez ellentét, ami az emberek között, ez a viszony, ez a gyilkos viszony, ami közöttünk van, biztos, hogy vért ont minden, a történelmek minden színpadán, bárhol, ahol felütjük a történelem könyveket. Tudjátok miért? Nagyon egyszerű. Azért, mert Káin, amikor megölte Ábelt, ezután a gyilkosság után ezen a világon soha nem volt béke. Csak fegyverszünet. Az volt, hogy na, letesszük a fegyvert, aztán most már visszakapjuk, mert a másik is emelgeti. Csak fegyverszünet volt. Béke soha. Béke csak akkor lesz, amikor visszajön a békesség fejedelme. Amikor majd az uralom az ő vállán lesz. Ameddig az uralom az ember vállán van, addig mindig vannak főnökök, akik kiszipolyozzák, kizsákmányolják a beosztottakat, addig mindig vannak beosztottak, akik bosszút állnak a főnökön, addig mindig van szomszéd, amely gyűlöli a másikat, addig mindig van házasság, ahol gyilkossággal végződik, addig mindig, ahol a népek egymásra támadnak, egész addig, még Jézus vissza nem jön, mert az az igazság, hogy ő nem csak csodálatos tanácsos, ő nem csak erős Isten, ő nem csak örökkévaló atya, hanem ő a békesség fejedelme. És ha valakinek ő ad békességet, akkor annak van békessége. Még akkor is, ha nincs rá oka, a belső békesség elkezd uralkodni benne is rajta. Ezért, testvéreim, ez a világ menekül Istentől, és menekül Jézustól. Pedig nem tőle kellene meneküljünk, hanem hozzá. Nem tőle, hanem hozzá. Ez a lényeg. Mindegy, milyen bajunk van, Isten fia, az Úr Jézus Krisztus a megoldás. Ezért mondta Luther annak idején, hogy én a tied vagyok, ments meg engem. Én a tied vagyok. Testvéreim, jól tesszük, ha mondjuk Istennek minél sűrűbben. Ugyanis, ha a lelkünket magára hagyjuk, szabadon hagyjuk, az ördög ellopja. Az ördög nem kéri az embernek a lelkét, elrabolja, ellopja. Ha gazdátlanul marad a lelkem, na ezért kell mondjam, hogy Uram, én a lelkemet neked adom. Én a tied vagyok, Uram, ments meg engem ettől, attól, amattól. Beleestél egy gödörbe, húzd ki, Uram, én a tied vagyok, ne hagyj itt. Ne hagyj meghalni, Uram, támasz fel engem, amikor eljössz, vigyél be a te országodba. Bocsásd meg a bűneimet, szabadíts meg a gonosztól. Mindig sietek elmondani, testvérem, ezt kell tegyük, mert az Úr Jézus azért jött be ebbe a világba. A neked adott szabad akarat alapján azé a lelked, akiének deklarálod. Ha azt mondod, hogy atyám, én a te kezedbe teszem a lelkemet, emlékeztek István vértanúra? Meg Jézusra? Atyám, a te kezedbe teszem az én lelkemet. Ne maradjon gazdátlan, mert ellop az ellenség. Azt mondja, Uram, én a tied vagyok, tégy a magadévá, vigyél be a te országodba, bocsáss meg a bűneimet. Ez a Betlehemben született gyermek, testvéreim, olyan volt, mint egy más kisgyermek. Az édesanyja a karjára vette és ringatta, de amikor ez a gyermek felnövekedett, és főleg amikor meglátjuk, amikor ő visszajön az ő isteni dicsőségében, emberként jön vissza az ő isteni dicsőségében, na akkor meg fogjuk látni, hogy ő valóban a csodálatos tanácsos, az erős Isten, az örökkévaló atya és a békesség fejedelme. Egyedül ő tehet értünk bármit, és ő tehet értünk mindent. Ezért, testvéreim, hajtsunk fejet előtte. Imádjuk őt, a hőst, aki gyermekként jött be. Milyen furcsa ez a folyamat, hogy mikor János benéz a mennyei jelenésekbe, akkor azt látja, hogy azt mondja neki egy a vének közül, hogy győzött a judabeli oroszlán. Azt erre felátja, hogy egy bárány megy oda. Hát hogy oroszlán, ha egyszer bárány? Na, ez így működik. Az erős Isten bárányként halt meg azért, hogy mi is megerősödjünk az ő ereje által, és szegény életértünk, hogy mi meggazdagodjunk. Ilyen Istenünk van, ilyen gyönyörűséges megváltónk van. Na, az ő érkezését ünnepeljük minden karácsonykor, és jól tesszük. Hadd ünnepelje a lelkünk is az ő érkezését, és hadd lenne állandó lakója a szívünknek és a lelkünknek. Amen. Az Úr közel.